Hey Piet, hoe vind je mijn nieuwe sportbroekje? Nou, nou. Van de week gekocht. En mijn vrouw heeft nieuwe modieuze stappers en de kleine nieuwe laarsjes. En dat allemaal in één winkel. Paul Veld, schoen- en sporthandel in Grotebroek. Hoe weet jij dat? Tja, ik koop al jaren bij Paul Veld. Trouwens, nu je het erover hebt, we zouden van de week nog eens langs. Mijn vrouw voor nieuwe schoenen uit de najaarscollectie. En ik moet eens kijken naar die nieuwe trainingspakken. Schoen- en sporthandel Paul Veld. Zesstedenweg 167 in Grotebroek. Telefoon 022 85 120 63.